बसो मोर नैनन में नंदलाला, नैनन में मोर मुकुटा मकराकृति कुंडल अरुणा तिलक तोहे भाए। मोर मुकुटा मकराकृति कुंडल अरुणा तिलक तोहे भाए। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुणा तिलक तोहे भाए।